Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tezeren. Efendim 11 Haziran 2021 95.0 Açık Radyo'dayız. Ve bir Cuma günü saat 13'te yine bir Önce Sağlık programındayız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var ama konuğumuz her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtacak. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bir genel selamla başlayayım diyorum. Destekçilerimiz de hep kulağım olur. Haftalardır destekçimiz Doktor Akif Seval. Kendisine bir selam gönderelim. O da sağlık politikaları üzerinde çok düşünen bir hekim. Ondan dolayı bir selamla başlayalım. Çok değerli bir konuğumuz var. Ben esprili şekilde de sosyal medyadan paylaştım. Gün içinde Hacettepe Üniversitesi'nin Çiçeği Burnu'nda Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bizimle. Onun tesadüfen ben 2 yıl önceden Mayıs 2019'un tweetini buldum. 2 öğrencisiyle Amfi'de ve Çevre Sağlığı dersine katılımda izdiham var yazıyor. Biz de dedik ki aslında hayat bize çevre sağlığı dersine tıbbiyelilerin de önem vermesi gerektiğini zorla öğretti, yaşatarak öğretti. Ama dediler ki o ders o yıl kalabalık olmasa bile dinleyiciler bugün kalabalık olacak dediler. Herhalde yoklama yapmamıza gerek yoktur diye düşünüyorum ben. Hoş evet, geldiniz hocam, Cavit Hocam. Evet, gerçekten Cavit Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok büyük bir keyif benim için. Aynı şekilde sizden dönem dönem farklı platformlarda ve farklı konularda konuşuyoruz. Her zaman çok keyif aldığımız bir dostluğumuz ve bir konuşma şeklimiz var. Sağ olun. Çok seviyorum. Bu arada Ayşegül Çiçeği Burnu'nda dedi. Bunu Cavit Hoca için demedin değil mi? Yani bu bilim dalı için dedin sanıyorum. Bilim dalı için dedim. Çevre Sağlığı Bilim Dalı, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde, Halk Sağlığı bünyesinde galiba. Hayırlı olsun. Önemli bir konu. Evet, sanıyorum Ayşegül'ün soruları hazır ve bu Marmara Denizi'nde sorun yaratan, görüntüleriyle insanları ürküten ama o görüntünün verdiği rahatsızlıktan çok daha ciddi sorunları neden olabilecek müsilaj sorunu. Biraz bu konuyu tıp açısından konuşmak istiyoruz. Evet Ayşegül, söz sende. Sevgili hocalarım, ben geçen gün Bülent Şık'la konuşuyordum müsilajı. Onun da yazıları var, kuşkuları ve bazı uyarıları var. Bülent bana dedi ki, Ayşegül dedi, son zamanlarda biliyor musun biz gıda mühendisleri halk sağlığı okuyoruz ve halk sağlığı çalışıyoruz dedi. Bülent'e dedim ki, Bülent aslında ne kadar ciddi bir şey söylüyorsun dedim. Demek ki artık ne gıdada tutabiliyoruz tehlikeyi, ne doğanın herhangi bir bileşeninde tutabiliyoruz. Artık direkt insanı etkiler boyutta ki siz halk sağlığı çalışmaya başladınız. Artık durum böyle olunca Selim Hocam çok güzel de getirdi ve sordu. Bu müsilajın, biz daha çok hava kirliliği konuşurduk hep. Deniz kirliliğinin, kirlenmenin insan boyutu nedir acaba Cavit Hocam? Şöyle söyleyelim, aslında artık bizim ekosistemlerin çöküşünü daha çok konuştuğumuz bir noktaya gelmiş durumdayız. Çünkü ekosistemler, işte Marmara ekosisteminin çöküşünü izliyoruz ne yazık ki. Ekosistemler artık, hani eskiden ekosistem tahribi sözcüğünü kullanırdık. Ben artık tahrip sözcüğünü kullanmıyorum. Ekosistem çöküşünden söz ediyoruz. Çünkü birçok ekosistem çökertildi. Yani biz çökerttik onları. İnsani faaliyetler çökertti ve bunun hani deyim yerindeyse yol su elektrik olarak bize dönüşünü, pandemilerin sıklaşmasıyla, işte farklı salgın hastalık riskleriyle vesaireyle yaşamaya başlamış durumdayız. Bunlar aslında bir bütün, özellikle insani etkinlikler nedeniyle bugün ortaya çıkan iklim değişikliğinin etkileri de dahil olmak üzere ekosistemleri çok daha fazla zorlayan, çöküşe götüren bir süreçle karşımıza çıkıyor. Aslında müsilaj da bana sorarsanız denizin verdiği bir yanıt. Yani deniz ekosisteminin geldiği nokta birçok faktörün etkisiyle artık müsilajla kendini belli eden bir yanıt veriyor ve ekosistemler çöküyor. Yani müsilajı stresli koşullarda ortaya çıkan bir yanıt gibi düşünmemiz lazım. Burada da iki önemli faktör karşımıza çıkıyor. İşte bir, Marmara'da gördüğümüz gibi bu denizin atık yükü, sanayi ve işte insan atıkları, kanalizasyon atıkları, evsel atıklar, özellikle sıvı atıkların arıtılmadan, yeterince arıtılmadan ya da hiç arıtılmadan bu denize verilmesi. Ve ikinci önemli faktör de iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının artması. Çünkü deniz suyu sıcaklıklarının artması da müsilaj yanıtını arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yani burada da bir iklim krizinin, iklim değişikliğinin rolü var. Aslında ekosisteme ve ekolojiye hiç dikkate almadan, çıkale almadan yapılan bütün o daha fazla kazanç kaygısı ve böyle yaklaşım konuları buraya getiriyor. Farklı yönlerden getiriyor işte. Ekosistemin bozulması, hayvanlarla ilişkimiz, belirttiğiniz gibi atıklar, iklim krizi, hepsi birbirinden ilintili ve böyle bir kütlesel bir doğanın intikamı gibi aslında hani bizler gibi düşünenleri haklı çıkarttığı için sevinebiliriz diyeceğim de ne, ortada da pek sevinecek bir durum yok galiba. Evet Ayşe. Evet, bu aralar çökme deyimini çok kullanıyoruz. İnsanın antroposen çağında insan doğaya çökmüş gibi ve bu çöküşün bir cevabı oluyor gibi. Daha çok biz bu müsilaj konusuyla ilgili hidrobiyologları duyduk, mühendisleri duyduk. Çok hekimlerin sesini duymadık. Aslında hekim otoritesinin de, yani sağlık otoritelerinin de çok sesini duymadık aslında. Daha çok Çevre Sağlığı Bakanlığı konuştu. Tabii onlar konuşmalılar ama sanıyorum sağlık boyutuyla ilgili de sağlık otoriteleri ve hekimlerden de duymamız gereken konular var. Çok pratik sorular var aslında, hepimizin aklında sorular var. Belki bunu tartışabiliriz çünkü bunun cevabını sanıyorum üçümüz de bilmiyoruz ama tartışılabilir. Örneğin Marmara Denizi'ne şu anda herhangi bir kıyafette olmadan denize girer gibi girmek acaba doğru mudur diye düşünüyorum. Ben çekinirdim girmeye herhalde o müsilaj görüntüsüyle. Ben büyük risk alınacağını düşünüyorum eğer böyle olursa. Hani şöyle bir şey var. Elbette ki bu risk her yerde yüksek ve aynı olmayabilir. Çünkü 240 kilometrelik bir kıyı şeridinden söz ediyoruz. Burada önemli olan bir risk değerlendirmesi yapmak, analizler yapmak ve hızla bu konuda karar almak. Şöyle bir bilgi paylaşayım. Dün ya da önceki gündü medyada bir haber yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları İstanbul'un çeşitli yerlerinden deniz suyu örneği almışlar. Ve bu deniz suyu örneklerinde hani bizim bu kolibasili diye halk arasında bilinen koliform bakteriler normalin 100 ila 1000 katı arasında yüksek bulunmuş. Yani dolayısıyla artık elde kanıt da var. Hani kanıta dayalı olarak da bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu çok büyük bir risk olacaktır. Bu nedenle de bir an önce kamu otoritesinin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, hızla bir analiz ve değerlendirme yapması ve bir önlem olarak bana sorarsanız kesinlikle denize girişlerin yasaklanması, hatta ve hatta temizleme ekiplerinin, işte dalgıçların vesairelerin özel önlem ve dezenfeksiyon yöntemlerini kullanarak bu hani faaliyetlerini sürdürmesi gerekir. Burada iki önemli risk var. Bir tanesi müsilaj dediğimiz o salgının kendisinden kaynaklanan mikrobiyolojik riskler var. Bir de bu müsilajın sebep olduğu, hani bu plankton patlaması deniyor ya, onun getirdiği mikroorganizmalara elverişli bir ortam var. Koliform bakteriler de bu ortamda aşırı çoğalma ve aşırı bir beslenme ortamı bulma şansı sağlıyorlar. Bu açıdan büyük bir risk var. Yani mutlaka bu deniz suyuyla temasın bence engellenmesi, tabii bu bölgeye göre değişmekle birlikte hızla müdahale edilmesi gerekiyor. Ayrıca müsilaj sorunu da öyle çabuk bitecek bir sorun değil. Mesela Adriyatik'te çok müsilaj gerçekleşmiş ve son 30 yılda da sıklığının giderek arttığı ve Ege Denizi'ne doğru hani yaygınlaştığını görüyoruz baktığımız zaman bu alanda çalışanların çalışmalarına. Bu açıdan da hani mikrobiyolojik risk çok fazla, kimyasal riskler de var. Çünkü bu müsilajın sebep olduğu ortam özellikle ağır metallerin bazılarını da yüksek düzeye getirebilme olasılığı içeriyor. Bir an önce analiz yapıp bunları net olarak ortaya koyup müdahil olup önlem almak gerekiyor. Çünkü önümüz yaz ve Marmara'da birçok yerin sayfiye alanı olarak kullanıldığı bir alan. Bu açıdan hızla harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bu deri teması çok riskli ve ayrıca eğer öyle ya da böyle bu su yutulduğu zaman da ciddi bir ishal riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Aslında bunları da ilk olarak dile getiren Bülent Şık bildiğiniz gibi yazılarıyla farklı risklerimiz de var. Örneğin çok daha tehlikeli bakteri türlerinin de bu müsilaj ortamında yaşayabilmesi söz konusu. Bizim bu nedenle içme suyu kaynaklarımızı da çok iyi korumamız, her ne kadar deniz suyu bu kaynaklara bulaşarak risk oluşturmayacak gibi görünse de farklı riskler olabileceği için bunları çok dikkatli bir şekilde korumamız, özellikle şebeke sularının arıtımına ayrı bir dikkat ve önem vermemiz gerekiyor bu önümüzdeki dönemde. Tabii bu kolibasilis sayısı ve oradaki artış aslında sadece kolibasilinin değil, o bir kirlenmeyi, bir mikrobiyolojik kirlenmeyi gösterdiği için her türlü mikrop olabilir. Yani kolibasili varlığı hepinizin bildiği gibi çok tek başına değil, bir dizi mikrobiyolojik kontaminasyonu, kirliliği gösteriyor. Ağır metallerin yüksekliğinden bahsettiniz. O zaman hem bu bakteri kontaminasyonu hem ağır metal artışı, bu plankton patlaması, denize girmek, hatta dalgıçların dalgıç elbisesiyle girmenin bile riskli olduğunu çok haklı olarak altını çizdiniz. Peki deniz ürünleri tüketmek, bir de onu soralım, birazcık pratik noktalardan gidiyoruz. Evet, yani bu konuda dediğim gibi özellikle bu alanda çalışanların hızlı bir risk değerlendirmesi yapması ve veriye dayalı bir şey söylememiz gerekiyor. Ama özellikle deniz ürünlerini pişirmeden tüketmemek, çiğ deniz ürünü bu dönemde kesinlikle tüketmemek, Türkiye'de böyle bir alışkanlık yok neyse ki. Özellikle kabuklu deniz ürünlerinden bence uzak durmak, çünkü onlar biliyorsunuz suyu filtreliyorlar ve suyun içerisindeki bütün o hem mikroorganizmalar hem kimyasal kirleticiler yoğunlaşabiliyor. Mutlaka ve mutlaka deniz ürünü tüketirken bir ısıl işlemden, yani bir pişirme işleminden geçirmek. Çünkü bu mikroorganizmaların önemli bir kısmı yeterli bir ısıda pişirilirse etkisiz hale gelebiliyor. Ayrıca hani bu yine bu alanda çalışanların açıklamalarından gördüğüm kadarıyla balık türlerine göre de tüketme konusunda, evet, bir gözden geçirme yapmak, dip balıkları, yerel balıklar, ki balık da kalmış mıdır bu hani manzarada, Marmara'da ayrıca tartışılır ama yani bu konuyla da kamuoyunu bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü kamuoyuna siz doğru ve gerçekten yani gerçek bilgileri paylaşmadığınız zaman da soru işaretleri ve aradaki farklı bilgiler, yanlış bilgiler bir süre sonra yaygınlaşıyor ve önünü alamıyorsunuz. Bu nedenle de hızlı hareket edilmesi gereken bir süreç. Ağır metallerle de ilgili şöyle bir sıkıntı var. Şimdi burada en çok korktuğumuz ağır metallerden biri civa ve kadmiyum gibi ağır metaller. Civa serpintiler halinde suya karıştığında zaten sudaki planktonlar ve mikro canlılar tarafından metil civaya çevrilerek balıklarda ve deniz ürünlerinde birikiyor. Şimdi bir bu deniz ürünlerinin patlaması söz konusu müsilajda. Şunu da altını çizelim, ben böyle fırsat buldukça araya parantezler açıyorum ama çevreye saçılan civanın en önemli kaynağı da kömürlü termik santraller. Tabii. Bunu da unutmayalım. Yani yine burada o şey kaynaklı, kömür kaynaklı bir civa kirliliğinin de denizlerde zaten var olduğunu düşünürsek bunların müsilaj meselesini daha da yoğunlaşması söz konusu olabilir. Bu da farklı riskler getirebilir. Bu söylediğiniz nokta bir şey çağrıştırdı hocam. Özellikle bu aşı karşıtları işte aşılarda koruyucu olarak eskiden bulunan, özellikle çok dozlu flakon şeklindeki aşılarda bulunan Tiomersal gibi bir takım cıva ürünlerinin hani metil cıvaya değil etil cıvaya dönüşüp birikmediğini ve vücuttan atıldığını bilmeksizin çocuklarımızı aşıyla zehirliyorlar diyorlardı. Kendilerinden bu yanlış bilgileri en azından hani olumlu bir havaya dönüştürüp bu konuda duyarlılık göstermelerini aşı karşıtlığıyla söylevlerinin yanı sıra o metil cıvaya lan ilgisi olmayan ve vücutta birikmeyen bir koruyucu cıva türüydü. Atılırdı vücuttan hemen, bir toksik etkisi yoktu. Ama sizin de belirttiğiniz gibi denizdeki cıvanın bu metil cıvaya dönüşüp balıklarda birikmesi, aman aşı karşıtları mümkünse o aşı karşıtlığının üzerinde biraz düşünsünler ama bu arada çocuklarına 15 yaşına kadar balık yedirmesinler gibi bir mesaj vermemiz gerekiyor. En azından Marmara balığını. Peki sevindirici haberler var ama bir yandan da. Birincisi Ayşegül de görmüştür Kadıköy kıyılarında. Biz ikimiz de o yakada oturduğumuz için bu cadde Bostan'dan Bostancı'ya kadar arada böyle kilometreler arayla küçük lastik zodyak küçüğü botlarla temizlik yapmaya çalışan iyi niyetli bir takım görevliler var. Bir de tabii çok daha önemli bir olumlu gelişme İstanbul Kanalı. İstanbul Kanalı üzerinden bu müsilaj konusunun hallolacağını söyledi Sayın Bakan. Konularda ne diyorsunuz acaba? Yani İstanbul Kanalı başlı başına ekolojiye bir müdahale. Yani o projenin çapını düşünürseniz, yani ondan sonra biz bu halde şu anda Marmara'da bu ekosistemin çöktüğünü görüyorsak, İstanbul Kanalı'ndan sonra herhalde çökertme olur artık o şeyler, çevresindeki ekosistemler. Ben çok büyük ve çok yeni riskler getireceğini düşünüyorum. Ve çünkü siz ekosistem içerisinde olmayan bir şeyi getirdiğiniz zaman o ekosistemin bir yanıtı oluyor ona. Ya uyum sağlayıp yeni bir ekosistem geliştiriyor, ya da var olan ekosistem çöküyor ve o kendini yenileyene kadar da çok uzun bir süre geçiyor. Mesela bunun en güzel örneği ormanlar meselesi. Ormanları biz kaybettiğimizde, oraya ağaç diktiğimizde orman yapmış olmuyoruz aslında. Bir orman ekosisteminin gelişmesi için bu konunun uzmanları 100 yıl geçmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu açıdan da Kanal İstanbul'un tahmin edemeyeceğimiz, şu anda öngöremeyeceğimiz fazlasıyla büyük ekolojik olumsuz etkileri olacaktır ve bunlar çok da kısa sürede insan sağlığını da yoğun olarak etkileyecektir. Her şeyden önce içme suyu meselesi, yani o Kanal İstanbul'un yapılmasıyla İstanbul'un içme suyu kaynaklarının ciddi düzeyde etkileneceğini zaten şu anda raporlarda söylüyor. Peki Ayşegül, senin bir sorun olacak ama istersen bir müzik arası verelim. Tamam. Daha sonra konuşalım. Hocam sizin için seçtik parçaları. İlk parça Johnny Cash'ten gelecek. Don't Go Near the Water. Çok güzel. 95.0 Açık Radyo'dayız. Saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında Duşan Tokulu, Cavit Işık Yavuz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı Başkanı olan bu yeni Ayşegül'ün deyimiyle çiçeği burnundaki bilim dalının başkanlığını yani konuşuyoruz Sayın Yavuz'la. Özellikle müsilaj konusunu ve bunun getirdiği sağlık açıdan tehlikeleri konuşmaktayız. Ve Ayşegül galiba Cahit Hoca'nın da başında belirttiği gibi hani genellikle bu halk sağlığı alanının önemi pandemiyle beraber, müsilajla beraber daha iyi anlaşılmaya, daha bir farklı değerlendirilmeye başlandı. Ayşegül, senin bu konuyla ilintili bir sorun vardı galiba. Evet, sorum şuydu. Halk sağlığı yaklaşımında riski kaynaktan çözmeye çalışırsınız. Amacınız budur. Sonuçtan çözmeye çalışmazsınız. Çünkü bu mantığa da çok uymuyor. Burada işte müsilajı temizlemekle ilgili çözümler üretmeye çalışıyorlar. Hatta biyoteknolojik çözümler bile düşünülüyor. İşte müsilajları yiyen bakteriler falan gibi veya bazı organizmalara, denize bırakmak gibi. Ama hiç kaynaktan çözmeyi biz düşünmüyoruz. Yani bu atıkların biyolojik ve kimyasal filtrelemesini yapmak veya bu atıkları nasıl azaltırız, bunu araştırmak gibi. Buradaki yaklaşımda bir kafa karışıklığımız var gibi, değil mi Cavit Hocam? Kesinlikle öyle. Aslına bakarsanız buraya gelişimiz, geleceğimiz belliydi. Çünkü Marmara Denizi'nin bu atık yükü, Marmara Denizi'nin sorunları benim bildiğim kadarıyla 20 yıla yakın bir süredir yazılan, çizilen, üzerinde konuşulan konular. Bu süre içerisinde Marmara'nın kentleşme dinamiklerini düşünün. Türkiye'nin en yoğun kentsel nüfusunun olduğu, kilometre kare başına düşen insan sayısının muazzam düzeyde olduğu, sadece İstanbul tek başına yeterli ve Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının da büyük bir kısmının, üstelik ağır sanayi kuruluşlarının da bulunduğu bir bölge burası. Zaten böyle bir hani iç deniz vasfındaki bir alanın taşıma kapasitesi de belli, sınırlı. Yani adım adım bu noktalara kadar geldik. Umarım daha da kötüye de gitmeyiz. Çünkü özellikle iklim değişikliği ve benzeri etkilerle de birlikte bu süreç kötüye gidiyor zaten. Bu anlamda da burada temel olarak müdahale edilmesi gereken nokta, başta kentleşme politikası olmak üzere bizim çevre politikalarımızı, sanayi kalkınma politikalarımızı bir arada ve hani çevre eksenli, ekoloji eksenli bir değerlendirmeyle ele almaya ihtiyacımız var. Kaldı ki bu konunun uzmanları şunu söylüyorlar, bu müsilaj yukarıdan temizlenecek bir şey değil diyorlar. Yani orada botlarla vesairelerle bunları yapmamak da belki olmaz ama yani umudumuzu bizim buraya bağlamamamız lazım. Bizim şu anda bu meseleye yol açan başta bu arıtma meselesi olmak üzere onu bir defa bir an önce düzenlememiz lazım. Ve şu anda eğer hani bugün ya da dün kesilmediyse hala Ergene Nehri derin deşarjla Marmara'ya verilmeye devam ediyor. Yani uzmanların söylediği kadarıyla. Mesela meslek örgütleri 2015 yılında Ergene ile ilgili nefis bir rapor hazırlamışlardı. Barolar Birliği bastı bu raporu da. Yani Ergene'deki sorunun derin deşarjla çözülmemesi gerektiği, bunun Marmara Denizi'ne çok çok büyük bir tehdit olduğu, işte o dönemde Türk Tabipleri Birliği, TMOB, Barolar Birliği, hatta ben de gittim, ben de o rapor ve etkinliğin içerisinde yer aldım. Bir inceleme gezisi yaptık, basın açıklaması yaptık, 44 sayfalık bir rapor hazırlandı. Yani bugünkü felaket geliyorum demişti zaten. Yani biz ne yazık ki hep böyle yapıyoruz. Bundan sonra ne değişecek? Doğrusunu isterseniz çok bir şey değişir mi? Çünkü Marmara şu anda her anlamda taşıyamayacağı bir yük altında. Bizim bu baskıyı azaltabilmemiz için kentleşme politikası başta olmak üzere orta ve uzun vadede bir müdahale ve değişiklik yapmamız gerekir. Ama görünen o ki biz İstanbul Kanalı gibi bir yol tercih etme yolundayız. Bu sorunları daha da ağırlaştıracaktır ve bizi hiç aklımıza gelmeyen muazzam risklerle karşı karşıya getirecektir. Yani müsilaj meselesinin getirdiği en azından potansiyel düzeyde çok büyük salgın tehlikeleri var. Hani eğer kamuoyu bir alarm istiyorsa potansiyel bir salgınlar tehlikesi söz konusu. Yani bunun taşıdığı mikrobiyolojik tehditler anlamında. Dolayısıyla biz bundan sonra daha da sık göreceğiz bunu. Son 30 yıl içerisinde müsilajın sıklığı artmış durumda. Ve aşama aşama Marmara'ya kadar geldi. Kuvvetle muhtemel bundan sonra Karadeniz'de de daha fazla görmeye başlayacağız. Ve bu hani müsilaj bu ekosistemin verdiği yanıt, başka ekosistemler başka yanıtlar veriyorlar. Onlar da farklı tehlikelere yol açıyor. Diğer denizlere, Karadeniz dediniz, Ege'ye kayabilir mi? Çünkü dün sanıyorum sevgili Ali Bilge Açık Radyo programcılarından kendisi bir Çanakkale'den, Çanakkale Boğazı'ndan bir görüntü paylaştı ve orada da bu müsilajın bulunduğunu görüyordu Ali Bilge'nin gönderdiği işte videodan veya fotoğraflardan. Sanırım böyle bir risk var hocam. Marmara'daki müsilajın aşağıya doğru yayılması, Ege'ye doğru yayılması söz konusu. Çünkü bu anladığım kadarıyla benim hani ben de deniz bilimcilerinden öğrendiğim kadarıyla akıntıların yönüyle de alakalı. Evet. Orada çok farklı akıntılar söz konusu. Hatta bazı akıntılar Atlantik'ten gelip hani Karadeniz'e kadar gidip oradan da tekrar Atlantik'e kadar da dönüyor. Belki de hani bu sürecin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz ama bu Marmara'daki mesele bütün Akdeniz'in de parça parça etkilenmesine yol açacak bir düzeye gelebilir. Hani Ege'deki belki süreç daha farklı olacaktır. Evet. Çünkü Marmara bir iç deniz. Ege'deki farklı olacaktır ama bu risk bütün denizler için söz konusu olabilir gibi duruyor. Siz bir yerde Adriyatik Denizi'ndeki sorundan bahsettiniz. Yani 30 yıldan beri devam eden. Böyle açık deniz olduğu zaman sorun olmayacakmış demek değil anladım. Değil, değil. Hatta Adriyatik'te görülen müsilajların zaman içerisinde Ege'ye doğru kaydığı da kayda geçmiş. Yani evet. Adriyatik'in özellikle kuzey bölümünde, bu arada bu denizler hani besin öğeleri vesaire açısından birbirinden çok farklı özellikler gösteriyorlar. Ama özellikle iklim değişikliği parametreleriyle korelasyon gösterecek bir şekilde bu Adriyatik'teki müsilaj olayının Ege'ye doğru yayıldığı ve Ege'de daha sık müsilaj, hani küçük çaplı belki ama müsilaj olaylarının ortaya çıktığı da kayıtlarda var. Peki Sayın Bakan'ın dediği müsilaj konusunu biz İstanbul'da Marmara Denizi'nde İstanbul Kanalı ile halledeceğiz. Şimdi Çanakkale Boğazı'na baktığımız zaman Çanakkale Boğazı'nın da Saros Körfezi'ne bakan karşı tarafı yani Trakya tarafını orayı da böyle dikey değil de yatay kanallar yapsak orada o Çanakkale, uzun Çanakkale Boğazı'nın kara parçasında çeşitli kanalcıklar yapsak belki Çanakkale'yi de kurtarabiliriz. Bunu ben Çevre Bakanlığı'na önersem ya belki sevinirler. Ne biçim inşaat ve afiyat çıkar oradan? Müsilaj herkesin hakkıdır diyorsunuz. Kimse müsilajsız kalmasın. Yani artık acınacak halimizde böyle bir takım esprilerle güler olduk. Hatta demin Johnny Cash'ten Don't Near the Water, Don't Go Near the Water şarkısını deyince aklıma Ayşegül Kadıköy yakasında deniz kıyısında denize girmeyin altında imza Johnny Cash gibi bir takım levhalar görür müyüz acaba diye artık şey oldu. Yani gerçekten acı bir durum. Yani bir denizin öldürülmesi, denizin üstü altı oradan işte çok övünürdük bu boğazdan, boğaz keyfiyle işte orada balıklar yiyip rakılar içilmesiyle ama herhalde bunlar birer hayal olacak ve hep söylenen gayet kuramsal, teorik bir takım olumsuz gelişmeler gibi, karamsarlık gibi söyleniyor ama yaşananlar da hep bunları söyleyen, bu uyarıları yapan meslek odalarının söylediklerinin doğru çıktığını ne yazık ki göstermekte zaman içinde. Evet Ayşe. Yine pandemiye biraz dönmek istiyorum. Tabii çevrenin etkileriyle. Bu pandemiyle ilgili yazılan metinlerde şöyle bir cümle vardı. Bana çok vurucu geliyordu. Selim Hocam sizin de bir metniniz de vardı. Bir yerde bir salgın ya da bulaş durumu çıkarsa bir başka kıtaya ulaşması 36 saatten bile kısa sürebilir deniyordu. Ben okuduğumda çok inanmıyordum doğrusu. 36 saatte çok az demişler diyordum. Şimdi kara mantar hastalığı diye bir konudan bahsediliyor. Bir o kıtada ya 36 saat yanlışmış diyorum. 12 saatte falan oraya büyüyoruz. Bu kara mantar hastalığı nedir belki bilmiyorum. Biraz Selim Hoca'dan da başlamamız gerekebilir. Cavit Hocamıza soralım. Bir de bu kadar özellikle Cavit Hoca'ya soracağım konu nasıl bu kadar hızlı Yunanistan'dan duyuyoruz, Hindistan'dan duyuyoruz, Meksika'dan duyuyoruz. Bu hız da inanılmaz doğrusu. Cavit Hocam buyurun. Estağfurullah hocam siz başlayın. Şimdi özellikle bu kara mantar hastalığının aslında daha önce bilinen bir hastalık olduğunu herhalde söylememizde yarar var. Ve Covid meselesi biraz gündeme getirmiş gibi görünüyor. Onu da özellikle Covid tedavisinde kullanılan işte steroid tarzı ilaçların bağışıklık sistemini baskılamasıyla bu hastalığı daha görünür kıldığı yönünde görüşler var. Hani onu vurgulamak lazım. Normalde bu işte toprakta bulunan, nem ve küflü ortamlarda bulunan, yiyeceklerin çürümesi sırasında hani o oluşan yapılarda bulunan bir mantar türü. Genellikle solunum yoluyla vücuda alınıyor ve normalde bağışıklık sistemi sorunu olmayan bireyler bu mantardan herhangi bir hastalık oluşturmuyorlar. Ancak dikkat çekici bir şekilde özellikle şeker hastalığı olanlarda bu hastalığın daha kolay geliştiği görülüyor. Yani benim izlediğim kadarıyla literatürde böyle vaka serilerinin çok azımsanmayacak bir kısmı şeker hastalarında gelişen şeyler. Bunu da çeşitli yollarla açıklıyorlar. Hani o şeker hastalarında yüksek kan şekerinin dokularda bu mantarın yerleşmesini ve hastalık yapmasını artırdığı yönünde açıklamalar var. Şimdi Hindistan'dan başlamasının ve Hindistan'da özellikle COVID ile birlikte artmasının bir sebebini de zaten Hindistan'da salgın öncesi de bu hastalık sık görülüyor. Dolayısıyla biraz ona da bağlıyorlar. Yani zaten çok görülen bir bölgede COVID ile birlikte daha da artış olduğu. Tabii bu arada insanların o mantarın bulunabileceği yerlerdeki temasının daha artmış olması, sık olması gibi faktörlerle açıklanıyor. Hani dünyanın değişik yerlerinde görülmesi benim bildiğim kadarıyla Selim Hocam bu insandan insana bulaşan bir tür değil diye biliyorum. Yani bu hastalığın oluşturduğu duyarlılık nedeniyle tanı olanakları mı arttı ya da gerçekten COVID tedavisinin yoğunlaştığı yerlerde bağışıklığın baskılanması nedeniyle daha mı fazla vaka gördük? Hani bunu biraz düşünmekte yarar var gibi görünüyor. Ya tabii haber sitelerinden öğrendiğimiz bilgiler birçok sağlık konusunda olduğu gibi çok tuhaf ve hepsine de inanmamak lazım diyeceğim. Hani bu konuda böyle bir şey yok demek istemiyorum ama örneğin bir haber sitesinde bir Hindistan'la ilgili kara mantar hastalığı yayılıyor. Bu hastalık beyne sıçrayabileceği için Hindistan'da birçok insanın gözleri çıkartılmış. Şimdi böyle bir şey mi olur yani? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, göndereyim mi sana? Yani önemli bir haber sitesinde öyle. Niye göz çıkarsın? Ben hep şeyden korkarım. Bu sağlık haberlerinde tabii benim de işte çalıştığım alan olduğu için ekonomide, işte sporda ne oluyor tam bilemiyorum ama çeviri hatası galiba basında çok yapılıyor. Bu ona ait bir kişiyi anlatırım eğer vaktimiz kalırsa ama yani bu aslında mukormiyoz dediğimiz bu mantar hastalığının sizin de belirttiğiniz gibi diyabet de o nedenlerden birisi, şeker hastalığı. İmmün sistemi baskılanmışlarda ortaya çıkan hani birazcık kısmen fırsatçı bir enfeksiyon etkeni. Ve bu nedenle işte COVID tedavisinde uygulanan belki immün süpresi ajanların kullanılması ya da birdenbire baktığınız zaman bulursunuz çünkü hastalığı da etkenedir. Sizler de benden çok iyi biliyorsunuz. Aranmaya başladığı zaman bulunuyor. Yoksa başka bir nedene bağlı olarak neden COVID döneminde bu tip mantar enfeksiyonlarının yoğunluk kazanmaya başladığının başka bir bilimsel açıklamasını bilemiyorum. Türkiye'den bildirildi mi aşırı bilmiyorum. Yani. Benim bildiğim kadarıyla bildirilmedi. Ya hep araştıracaklardır. Bir deniz aşırı taşımacılıkla bir şey gidebilir mi mesela? Hani insandan insana değil ama hani eşyalarla bir şey olabilir mi? Veya gerçekten de sadece dikkati çektiği evet, anda haber olması adına bilinmiyor tabii. Peki bir müzik arası daha verip Cahit Hoca'yı da dinlendirelim isterseniz. Şimdi bir Fransız grubu geliyor. Trio isimli bir grup. Grup sonraki parçamız bu temayı işleyecek. Hani dünyanın içine nasıl edildi? Nasıl dünya ölüyor? Parçanın adı Greenwashing. Greenwashing isimli parçayı Trio grubundan dinledik. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı ve Söz Ayşegül'de. Evet, çevre sağlığını konuşuyoruz. Aslında çevre sağlığını bilmeden ne kadar çok konuşuyoruz. Bugün Twitter'da TT var. Ekmek 4 TL'ye diye. Henüz tabii ekmek 4 TL'ye değil, ancak buğday fiyatlarının artışıyla birlikte ve buğday fiyatlarının artışının nedeni de elbette ki kuraklık. Ekmek fiyatlarının artabileceğini Tohum Derneği'nden bir kişi söylemiş ve çok da ilgi görüyor halk tarafından bu haber. Kuraklığı yavaş yavaş değil galiba hızlıca hissetmeye başlıyoruz değil mi Cavit Hocam? Son zamanlarda çok pandemi konuştuk, tabii ki daha da konuşacağız. Ama kuraklık konusu da önemli bir mesele Türkiye içinde. Kesinlikle öyle. Bu iklim değişikliğinin en önemli aslında eğilimi hemen hemen her coğrafyada daha kurak bir iklime gitmek. Ve aşırı hava olaylarının sıklaşması. Hani ama burada aşırı hava olayı derken bizim aklımıza hep böyle aşırı yağışlar, işte fırtınalar vesaireler geliyor ama aşırı kuraklık da çok önemli bir aşırı hava olayı. Ve genel eğilimde daha kurak bir iklime doğru gitmek. Bu açıdan da Türkiye'yi zor günler bekliyor. Bakanlıkların hazırladığı ve hani bu farklı senaryo modellerine göre yapılan projeksiyonlara göre Türkiye özellikle 2035'ten sonra 2040'lı yıllardan sonra kuraklığı daha fazla hissetmeye başlayacak. Yani şunun şurasında 10-15 yıllık bir süreç kaldı demektir bu. Özellikle Güneydoğu muazzam bir kurak iklime doğru gidecek. Zaten hani orası belli anlamda kurak bir iklime sahiptir ama şöyle bir rakam vereyim. Mesela 35 derecenin üzerindeki gün sayısının Güneydoğu Anadolu'da yılda 150 günü aşacağı tahmin ediliyor. Yani yılın neredeyse yarısı Güneydoğu'da 35 derece ve üzerinde geçecek bir iklime doğru gideceğiz biz önümüzdeki 10 yıllar içerisinde. Ve Türkiye'nin Marmara mesela daha az etkilenecek gibi görünüyor bu kuraklıktan. Bu projeksiyonlara göre ama Türkiye'nin başta İç Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusu. Bu açıdan bizim başta tarım olmak üzere hani iklim uyumlu politikaları şimdiden ortaya koymamız gerekiyor. Tarımda diğer şeylerde bu kuraklığa hani çözüm bulma şansımız yok. Su kaynaklarımızda etkilenecek bundan. Zaten şu anda Türkiye su kaynakları, içilebilir su kaynakları açısından su kıtlığı yaşayan ülke sınırında. Yani biz çok yakın bir zamanda su kıtlığı yaşayan bir ülke olarak sınıflandırılmaya başlayacağız. Bu açıdan da bizi önümüzdeki 10 yıllarda kuraklık açısından zor bir süreç bekliyor. Türkiye'nin çok büyük bir kesimini kuraklık ciddi düzeyde etkileyecek gibi görünüyor. Bunun tarımsal etkileri de yoğun olacak gibi görünüyor. İstanbul Kanalı kuraklığa çözüm olmaz mı sizce? Büyük bir çözüm olabilir. Yani bu kanalın her şeye çözüm olmasını beklediğimiz için kuraklığa da çözüm olacaktır. Aslında son günlerde, son bir ay içinde ne kadar çok müjde aldık biz, biliyorsunuz 26 Haziran'da İstanbul Kanalı'nın temeli atılacakmış. İki gün önce de doğuda sanıyorum Kars'ta altın ve gümüş rezervleri bulunmuş. Ondan önce doğal gaz. Ağrı hocam. Ağrı mı? Ben işte takip ediyorum hepsini. Senin altına meraklı olduğunu biliyordum Ayşegül, buradan kaynaklanıyor herhalde. Doğal gaz da rezerv var. Petrol de bulduktan sonra yani gerçekten Türkiye'nin önünü kesemeyecek Batı dünyası. Evet, çok dedikodu oldu. Ayşegül, son 7-8 dakika senin ciddi sorularına bırakayım. Susayım ben artık. Hocam tabii ciddi bir soru aslında. Şimdi hekim gruplarını ben itici takip ettiğimde Facebook'taki hekim gruplarını çok yakından takip ediyorum. Orada bir tartışma var. Hemen konunun uzmanlarına sorayım ben bu tartışmayı. Üçüncü doz aşı olmayı isteyelim mi istemeyelim mi? Böyle bir talep yükselsin mi? Yani böyle bir şey isteyelim mi? Diye bir şey konuşuluyor. Hatta biz hekimler Sinovac aşısı olduk ilk aşamada olduğumuz için. O zaman aşı şansımız farklı aşılarda yoktu. üçüncü doz mesela BioNTech olsak mı diye böyle konuşuluyor ama tabii bu olsak mı diye konuşulması aslında hani konuşuluyor sadece. Böyle bir tavsiye kanıta dayalı olarak, bugün kanıta dayalıyı çok konuştuk. Kanıta dayalı olarak böyle bir üçüncü dozu olun tavsiyesi var mı? Bütün heyete soruyorum. Saklamış oldunuz böyle Ayşegül Hocam. Selim Hocam, siz varken bana söz düşmez. Yok, estağfurullah. Ben sadece bir en azından konuyu açıp size sözü bırakayım. Şimdi birincisi acaba olsak mı, böyle bir hareket başlatsak mı? Tabii bu bilimsel bir yaklaşım değil. Yani bizim yapmamız gereken gerçekten bilimsel veriler üzerinden alınan evrensel tavsiyeleri, önerileri izlemek ve onların uygulanmasını sağlamak, o konuda ısrarcı olmak. Şimdi gerçekten biz hala, bilmiyorum yanlış bir şey söylersem, farklı bir bilgi varsa elinizde Cavit Hocam beni düzeltin, doğal enfeksiyonda bile bağışıklığın ne kadar sürdüğünü net olarak bilmiyoruz. Aşıda da hiç bilmiyoruz. O nedenle bir olasılıkla eğer bu koruyuculuk enfeksiyondan sonra ya da aşıdan sonra azalmaya başlarsa belki bir uyarıcı doz yapmanın, üçüncü doz yapmanın gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda iki farklı grup çalışmakta. Birincisi aşı firmaları. Yani Pfizer, BioNTech, Moderna, Sinovac ve diğer AstraZeneca, bütün aşı firmaları bir guide gibi bir rehber yayınlayarak bu konuda ne düşündüklerini yazdılar. Ben iki tane slide kullandım dün bir yerde konuşmamda da, o iki slide bunları içeriyordu. Ve orada bir yıl içinde bizim üçüncü doz aşıyı önermemiz gündeme gelebilirdi. Bir de Sağlık Bakanlıkları ve devletlerin önerileri var. Kimlerin var? Benim gördüğüm kadarıyla 4 ülke, Almanya, İsrail, 2 ülke daha, slide'a bakmam lazım. Bunların bu konudaki olası önerilerden bahseden yazıları var. Yani kısaca bu konu netleşmiş bir durum değil. Biz 2 doz Sinovac aldık, bir doz da BioNTech olalım da amanın da daha iyi antikorumuz olsun. Bu yaklaşım bilimsel bir yaklaşım değil ama muhakkak bu konu tartışılacaktır. Gündeme gelecektir ve daha sonra o bilimsel veriler ışığında herhalde uygulamada ya da algoritmada bir değişiklik yapılacaktır ya da bir ekleme yapılacaktır. Hocam, bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorum. O kadar güzel özetlediniz ki aslında durumu. Ben de bu tartışmanın şu anda erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha elimizde bununla ilgili kanıt olması gerekir. Belki sonbahara doğru biraz daha kanıt birikmesiyle bir şey söyleyebiliriz ama... Bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Örneğin Sağlık Bakanlığı şu anda aşılanan kişilerin bağışıklık yanıtını değerlendiren çalışmalar yapıyor mu? Bu çalışmaları yapıyorsa burada bulduğu ilk bulgular nelerdir? Ya da enfeksiyonu geçirenlerde bir çalışma yapılıp ne kadar bağışıklığın sürdüğü, ne düzeyde sürdüğü konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmeden de bu konuda bir şey söylemek zor ama şurası net. Türkiye şu anda iki farklı aşı kullanıyor ve iki farklı aşının hem zamanlaması hem koruyuculuk düzeyleri birbirinden farklı olduğu için toplumda parçalı bir toplum bağışıklığı yapısı söz konusu olabilir. Bu açıdan da sonbahardan itibaren hani bir ek doz gerekir mi? Gerekirse ama bunu bilimsel olarak nasıl, nerede, hangi aşıyla yapmak gerekir? Bunları ortaya koymadan şimdiden tartışmak için elimizde çok fazla da argüman yok diye düşünüyorum. Ama bu parçalı toplumsal bağışıklık yapısı, parçalı eğer bağışıklık düzeyleri varsa toplumda, sonbahar sonrası salgın dinamiklerine bağlı olarak biz yeni sorunlarla karşılaşabiliriz. Özellikle varyant meselesine burada bir parantez açmak, mutant varyantların, özellikle hani Birleşik Krallık'ta şu anda Hindistan Delta varyantının ciddi bir kaygı yarattığını düşünürsek sonbahar sonrası bunları göz önüne alan bir oyun planı gerekir bize diye düşünüyorum. Ama şu an için üçüncü doz tartışmasının ben sağlıkçılar için de erken olduğu kanaatindeyim. Kesin katılıyorum, evet. Tabii Türkiye verilerine gerçekten ihtiyacımız var, haklısınız. Örneğin hepsi bizim arkadaşlarımız, yani bu Hacettepe Üniversitesi'nde hem Çin aşısının hem mRNA aşısının hem inaktif aşısının hem mRNA aşısının faz 3 çalışmalarını yürüten ekipler. Bunlar bilim kurulu üyeleri, bunlar hepimiz ortak yayınlarımız olan görüştüğümüz meslektaşlarımız. Ve hep sorduğumuz Türkiye verileri bir bilimsel dergide ne zaman yayınlanacak dediğimiz zaman bana Şubat sonunda hazır tamam dediler. Aradan Mart geçti, Nisan geçti, Mayıs geçti, hala ortada yazı yok. Bunlar olmaması gereken şeyler. Yani bir yerde hızlı davranmak, hazırlıkları buna göre yapıp daha yoğun çalışmak gerekli herhalde. Şimdi bir dergiye de bu saatte yollasalar adam artık İsrail'in milyon kişideki real world verilerini yayınlarken sizin faz 3 çalışmanızı almış başını ne faz 3 çalışması diyecek adam yani. 3 ay oldu zaten faz 3 çalışması bitti, uygulamaya geçtik biz. O veriler var, milyonlarca insanın verisini biz yayınlıyoruz. Şimdi senin 1000 kişide yaptığın faz 3 çalışması niye yayınlayacağım? Korkum oradan. O nedenle bu söylediğiniz tarzda acaba iki doz aşıyı diyelim A aşısıyla olduk, üçüncü doz gerekecek mi? Gerekecekse onu B aşısıyla mı olalım? Bunların hepsinin ön çalışmalarını yapılıp hani sizin de belirttiğiniz gibi sonbahar aylarına bu verilerle girmemiz lazım. Yani iş işten geçtikten sonra çalışma yapmanın da pek bir yararı olmuyor. Evet Ayşegül. Evet, galiba son soruya geçiyoruz gibi dakikalarda. Bu açılma süreci, biz yine açıldık. Ama aşılama da önümüzdeki hafta 40 yaşa kadar düşecek. Birçok meslek grubu aşılama hakkı verildi. Açılma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklanan verilerde hem ölüm hem vaka sayılarında düşüşleri görüyoruz. Daha doğrusu ben şunu sormak istiyorum. Bu yazı büyük ihtimalle bir varyant çıkmazsa bu şekilde geçirecekmişiz gibi ama bizi sonbahar nasıl bekliyor acaba? Yani bu önümüzdeki ben iki ayın seyri, sonbahardaki seyri görmek açısından önemli geçeceğini, hani bir 4-8 hafta beklememiz gerektiğini düşünüyorum sonbahara ilişkin bir öngörüde bulunabilmek için. Şu anda evet istikrarlı bir düşüşümüz var. Özellikle bu kısıtlamaların genişletilmesiyle birlikte hem haftalık verilere baktığımızda hem 14 günlük verilere baktığımızda istikrarlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak 6000'ler düzeyinde günlük vaka sayımız sabitlenmeye başladı. Test pozitifliğimiz %4'ün altına düştü. Bu önemli bir olumluluk. Hatta son günlerde %2.9'a falan indi. Ama biliyorsunuz hani kriterlere göre işte o kriterde 7 günlük toplam vaka sayısının 100 binde 10'un altına inmesi, Avrupa Birliği'nin de 14 günlük vaka sayısının 100 binde 25'in altına inmesi gibi kriterleri var. Yani bu Türkiye'ye uyarladığımızda bizim günlük vaka sayımızın 1000-1500 bandına inmesi demek. Oraya varmış değiliz. Eğer bu yine 6000'lerde bir plato çizer ya da 5000'ler 4000'ler civarında plato şeklinde gidersek bu elbette ki sonbaharla birlikte bizi yeni risklerle karşı karşıya getirebilir ama neyse ki bu sefer aşılamanın yaygınlaştığı bir dönem olacak gibi görünüyor. Bu açıdan aşılanma çok kritik olacak yaz döneminde. Bir de biraz önce söylediğimiz bu varyant baskınlığı meselesi belirleyici noktalardan biri olabilir sonbahar için. Bu önümüzdeki 4-8 hafta izleyip göreceğiz trendi. Hani buna göre sonbahara ilişkin önümüzü daha net görebiliriz gibi görünüyor diye düşünüyorum. Evet, aşılama hızı çok iyi gitmiyor galiba. Düştü, evet. O herhalde gelen aşılarla beraber artacaktır. Aşağıda belirttiği gibi yeni grupların, yeni yaş ve meslek gruplarında eklenmesiyle umarım daha yüksek aşılama oranlarına erişebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Her zaman olduğu gibi çok keyifliydi sizinle konuşmak. Her ne kadar Sayın Şahit ve Yüksel hocamız bu program çok ciddi diye bize bir hoşuna mı gitti, eleştirdim anlamadım ama Ayşegül Şahit hocanın böyle bir uyarısı var. Nasıl eğlendireyim ben Şahit hocayı bilemedim ama bu programda hocam çok çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Çok öğrendiğimiz çok şey oldu ve çok önemli konulara, güncel konulara değindik. Ben size veda edip sözü Ayşegül'e bırakmadan önce son parça ilginçtir. Ben Fransız müziğini hani elimden geldiğince takip etmeye çalıştım ama Charles Aznavour'un bu parçasını bilmiyordum. La Terre Meurt, Dünya Ölüyor isimli bir parça yapmış Charles Aznavour. Bilmiyorum. Onu dinleyerek veda edelim. Dinleyicilerimize, sizlere iyi hafta sonları. Tekrar teşekkürler. Söz Ayşegül'de hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlerle birlikte olmak çok büyük keyif. Müzikler de çok, seçimler de şahaneydi. Çok teşekkürler. Bana da sadece teşekkür düştü. Çok teşekkür ederiz Cavit Hocam. Çok anlamlı bir program oldu. Ben de sosyal medyayı biraz son anda takip etmeye çalışıyorum. Oralardan da dönüşler var. Özellikle müsilaj konusunda, palyatif önlemlerin çözüm olamayacağı konusunda birçok dönüş olmuş. Su kolektifleri varmış. Su kolektiflerinden dönüşleri görüyoruz ve dinleyicilerimiz an an tape ediyor söylediklerimizi. Çok teşekkürler dinleyicilerimize. Sağ olsunlar. Peki, hoşça kalın efendim. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.